ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะมาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งแล้วจึงจะไปทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทของธรรมะวันนี้เรามาฝึกการเจริญอนัตตาสัญญาคือการพิจารณาให้หมายรู้ถึงสิ่งต่างๆโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของมันเองพิจารณายังไงอันดับแรกท่านผู้ฟังเรามาทำจิตให้สงบตั้งสติไว้การตั้งสตินั้นไม่ได้ยากอะไรให้เราระลึกรู้ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาไว้ไม่ลืมหลงเมื่อเราได้ยินเสียงได้ดมกลิ่นเห็นภาพมีความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้เราเจริญธรรมานุสติก็ได้ให้จิตใจของเราอยู่ในธรรมะพิจารณาเห็นตามความจริงในความเป็นของอนัตตาในกายของเรานี้ท่านผู้ฟังพิจารณาเห็นกายโดยความเป็นของอนัตตาคือไม่ใช่ตัวของมันเองที่มันจะโตได้ขึ้นมาเองที่มันจะตายได้ไปเองแต่มันจะต้องมีเงื่อนไขมีปัจจัยในการที่มันจะตั้งอยู่ดำรงอยู่มีเงื่อนไขมีเหตุมีปัจจัยในการที่มันจะดับไปหายไปแต่เหตุให้มันมีการตั้งอยู่ดำรงอยู่ยังมีอยู่กายกรณ์นั้นก็ยังตั้งอยู่ดำรงอยู่ถ้าเหตุที่จะให้มันตั้งอยู่ดำรงอยู่นั้นดับไปหายไปกายของเรานี้ก็ตายไปดับไปหายไปสิ่งที่จะเป็นเหตุเงื่อนไขนั้นไม่ใช่ความอยากของเราว่าเราอยากให้ดีมันก็จะดีขึ้นเราอยากให้จะเป็นอย่างนั้นมันก็จะเป็นไปมันไม่ใช่เหตุไม่ใช่ปัจจัยแต่สิ่งที่เป็นเหตุเงื่อนไขปัจจัยของร่างกายของเราให้ตั้งอยู่ดำรงอยู่นั้นคือธาตุสี่คืออินทรีย์ชีวิตแล้วก็คือกรรมมีสามอย่างประกอบกันเข้าเป็นเงื่อนไขปัจจัยให้ร่างกายของเรานั้นตั้งอยู่ดำรงอยู่ได้เช่นถ้าบอกว่าธาตุสี่มันประกอบกันอยู่ไม่ได้ธาตุอันใดอันหนึ่งมันเกิดไม่สมดุลเช่นถ้าธาตุดินเกิดเป็นมะเร็งในร่างกายเป็นเนื้อร้ายประกอบอยู่กับธาตุอื่นไม่ได้ก็ตายไปคนเราเป็นมะเร็งก็ตายได้หรือเป็นโรคโควิดธาตุไฟมันไม่สม่ำเสมอธาตุลมไม่สม่ำเสมออยู่ร่วมกับธาตุอื่นไม่ได้ก็ตายไปอยู่ร่วมกันในลักษณะที่เป็นอินทรีย์คือชีวิตไม่ได้ชีวิตกรณ์นั้นก็ดับไปหายไปหรือเราพิจารณาเรื่องของกรรมอย่างนี้ก็ได้บางคนก็มีกรรมมีบุญประกอบทำมาเพียงเท่านี้ก็จึงมีชีวิตอยู่ได้เท่านี้เท่านี้เป็นเงื่อนไขปัจจัยของมันไม่ได้เป็นไปตามความอยากของเราว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นหรืออย่างอื่นเราพิจารณาเห็นข้อนี้ตามความเป็นจริงในกายของเราสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเราไม่ควรยึดถือไว้ให้ปล่อยวางความยึดถือในกายของเราให้เสียแล้วให้มีสติสมาธิตั้งอยู่ดำรงอยู่ไว้ให้มั่นคงแล้วท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งจากนี้ก็เป็นการทำความเข้าใจในหัวข้อของแม่บทคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงทำความเข้าใจอุปมาเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างเอาไว้ที่ท่านทำอย่างนั้นไม่ว่าจะปรารภภิกษุรูปใดรูปหนึ่งปรารภคำถามของพราหมณ์คฤหบดีคนใดคนหนึ่ง หรือปรารภสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะให้กิเลสเนี่ยมันลดลงไปเพื่อที่จะให้จิตใจนั้นมีสติปัญญาสมาธิมากขึ้นนี่คือจุดประสงค์ที่ท่านได้ประกาศธรรมะเอาไว้ว่าเราเป็นคนรุ่นหลังท่านฟังก็มาทำความเข้าใจธรรมะหมวดใดข้อใดที่ไม่ได้มีการศึกษามันก็เศร้าหมองเศร้าหมองนั้นไม่ได้เศร้าหมองที่ธรรมะแต่ว่าเป็นมลทินของการศึกษาของการปฏิบัติเหมือนมีตำราอยู่ในตู้นี่แหละแต่ไม่ได้ออกมาอ่านเหมือนมีธรรมะเป็นองค์ความรู้นั่นแหละแต่ไม่ได้ออกมาปฏิบัติเรารู้แล้วก็เอามาใช้งานความดีความสมบูรณ์ความไม่เป็นมลทินของมันจึงมีขึ้นได้ทุกฝั่งเราเป็นคนรุ่นหลังมาศึกษาด้วยปฏิบัติด้วยจึงเป็นข้อดีของหมวดธรรมต่างๆเหล่านั้นเดี๋ยวนี้ก็จะนำเสนอองค์ธรรมที่เกี่ยวเนื่องกันกับเรื่องของโพธิปักขิยธรรม37อย่างวันนี้ก็จะเสนออีก10ข้อซึ่งมาจาก2หมวดธรรมอย่างละ5ข้อที่ดูไส้ในแล้วนี่มันเหมือนกันเลยนะแต่แล้วจริงๆมันต่างกันอย่างไรหัวข้อนั้นก็คือเรื่องของพละ5และอินทรีย์5พละ5และอินทรีย์5ซึ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เทศไว้นานแล้วหลายปีแล้วความแตกต่างกันระหว่างอินทรีย์และพละวันนี้จะอธิบายในแต่ละข้อของอินทรีย์5พละ5อธิบายถึงความเหมือนอธิบายถึงความต่างการนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันเป็นอย่างไรเรามาทำความเข้าใจในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนี้กันองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมโพธิปักขิยธรรม37อย่างที่ข้าพเจ้าได้เคยอธิบายไปก็จะเป็นเรื่องของอิทธิบาท4ว่าไปแล้วสติปัฏฐาน4ก็ว่าไปแล้วสมัปปทาน4ก็ได้พูดไปแล้วด้วยวันนี้ก็จะมาต่อในหมวดที่5คืออินทรีย์5และพละ5รายละเอียดของแต่ละข้อเป็นอย่างไรข้าพเจ้าอยากจะพูดส่วนที่มันเหมือนกันก่อนแล้วก็จะค่อยอธิบายส่วนที่มันต่างกันทีหลังอินทรีย์5พละ5มีอะไรบ้างในแต่ละข้อของเขาคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานี่คือส่วนที่เหมือนกัน5ข้อเราจะค่อยอธิบายส่วนที่แตกต่างกันนะเหมือนกันยังไงศรัทธากับศรัทธาไงก็เหมือนกันก็เรียกว่าศรัทธาพละหรืออินทรีย์คือศรัทธาเรียกว่าวิริยะพละหรือวิริยะอินทรีย์คืออินทรีย์คือวิริยะหรืออินทรีย์คือพละเรียกว่าสติพละหรือว่าสติอินทรีย์เรียกว่าสมาธิอินทรีย์หรือสมาธิพละปัญญาอินทรีย์หรือปัญญาพละแล้วมันต่างกันยังไงกับส่วนที่เป็นสติปัฏฐาน4ในสติปละหรือสติอินทรีย์มันต่างยังไงเกี่ยวกับส่วนที่เป็นสัมมาสมาธิหรือว่าฌาน4ในส่วนของสมาธิอินทรีย์หรือสมาธิปละหรือมันต่างยังไงในเรื่องของวิริยะกับสัมมาปัฏฐาน4แล้วก็สัมมาวายามะด้วยมันต่างยังไงกับวิริยะอินทรีย์เรามาทำความเข้าใจไปทีละข้อทุกฝั่งศรัทธาก่อนในข้อแรกศรัทธานั้นหมายถึงความมั่นใจความหลงใจความเชื่อใจความเลื่อมใสในอะไรก็ต้องในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นยังไงพระพุทธนั้นหมายถึงไม่ใช่พระพุทธรูปที่เป็นอิฐหินปูนทรายหรือว่าโลหะไม่ใช่ตัวพระพุทธเจ้าที่เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแต่หมายถึงการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นหลักตั้งต้นมายังหมายถึงการตรัสรู้ธรรมของอนุพุทธะต่างๆที่ตามมาประมาจากกรรมพุทธะหมายถึงความรู้ความตื่นความเบิกบาน จะแยกเป็นจากขั้นต่ำสุดก็เป็นอนุพุทธะอนุพุทโธขึ้นไปอีกก็เป็นปัจเจกพุทโธขึ้นต่อไปอีกก็เป็นสัมมาสัมพุทโธไม่ว่าจะพุทโธขั้นไหนตรงนี้แหละที่หมายถึงพระพุทธซึ่งไม่ใช่วัตถุสิ่งของไม่ใช่หมายถึงตัวบุคคลแต่เป็นการตรัสรู้นี่พูดย่อๆนะพูดย่อๆเพราะว่าถ้าพูดถึงพระพุทธนี่โอ้แจกแจงได้เยอะพูดเต็มตอน1 2ตอน3ตอนก็ยังได้อันนี้เพื่อที่จะมาประกอบกับเรื่องอื่นเราทำความเข้าใจเพียงเท่านี้ต่อมาศรัทธาคือความมั่นใจในพระธรรมไม่ใช่หมายถึงสิ่งที่มันอยู่ในหนังสือสิ่งที่มันอยู่ในตู้คัมภีร์หรือว่าอยู่ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่เป็นเท็กซ์เป็นข้อมูลไม่ใช่แค่นั้นแล้วก็ไม่ใช่ที่ว่าเราจำได้อยู่ในสมองโอ้ฉันจำโพธิปักขิยธรรม37ได้นะว่างี้งี้งี้จำได้ในสมองก็ยังไม่ใช่แค่นั้นแต่หมายถึงธรรมะที่เข้าสู่ในจิตใจของเราธรรมะที่นำมาปฏิบัติได้จริงธรรมะที่อยู่ในจิตใจคือบางทีเขียนอยู่ในตำราไม่เอามาอ่านนี่ก็แย่พอแรงแล้วใช่ปะเอาถ้าได้เอามาอ่านจำได้ในสมองโอ้นี่ดีแต่จำได้ในสมองแล้วคือถ้าไม่ได้เอามาทำแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรจำได้แล้วจะยังไงไม่เห็นต่างกับที่จดเอาไว้แต่ไม่เอามาทำมันก็ยังไม่ดีก็ต้องเอามาทำด้วยเอามาปฏิบัติด้วยให้เข้าสู่ในจิตใจนี่หมายถึงธรรมะตรงนี้ธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วหรือยังไม่ได้ต้องรวมถึงไอ้ที่เขียนไว้ในตำราแต่ว่ามันผิดด้วยนะแล้วยังไม่ต้องไปรวมถึงอะไรที่มันอยู่นอกตำราเพราะว่านอกตำรานี่หมายถึงตำราอื่นๆที่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ถูกมาแอบอ้างว่านี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ยิ่งตกไกลเลยอันนั้นไม่ใช่พระธรรมแต่พระธรรมล้วนๆเพียวๆจริงๆคือที่เอามาทำได้ปฏิบัติได้จริงนั่นคือพระธรรมไม่มีศรัทธาในข้อนี้ถัดมาศรัทธาที่ว่าเลื่อมใสมั่นใจลงใจมีความเชื่อนั่นก็คือพระสงฆ์พระสงฆ์นั้นไม่ใช่หมายถึงคนที่โกนผมห่มเหลืองนั่นก็ส่วนหนึ่งนั่นคือตัวบุคคลที่เราเรียกว่าเป็นสมมุติสงฆ์คือบวชแล้วก็สมมุติเรียกว่าเป็นพระแต่ก็ยังเป็นคนธรรมดานี่แหละมาจากผู้ชายบ้างแต่เป็นแม่ชีก็เป็นผู้หญิงสมมุติเรียกว่าเป็นนักบวชตามอะไรก็ตามข้อปฏิบัติไงเอาเริ่มต้นปฏิบัติอาจจะยังไม่บรรลุธรรมก็เรียกว่าเป็นสมมุติสงฆ์หรือถ้าบรรลุธรรมแล้วเป็นอริยสงฆ์เริ่มต้นมาตั้งแต่ท่านพระอัญญาโกฏัญญะจนถึงท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะจนถึงสาวกองค์สุดท้ายที่อยู่ร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าคือท่านพระสุปปพุทธะหรือแม้แต่อริยสาวกที่มาในสมัยต่อมาจนถึงสมัยปัจจุบันนั่นก็ไม่ใช่พระสงฆ์ที่หมายถึงนี้คือคำว่าสงฆ์เนี่ยหมายถึงหมู่อยู่แล้วนะก็ใช่ละบุคคลเหล่านั้นก็เป็นหมู่แต่สงจริงๆที่เราต้องมีความศรัทธาความมั่นใจคือการปฏิบัติของตัวเราเองการปฏิบัตินี่คือเอาหลักๆเลยคือทำปฏิบัติอาจจะยังไม่ได้ยังเป็นสมมุติอยู่หรือถ้าได้แล้วเป็นอริยะก็แล้วแต่ว่าอริยะขั้นไหนมรรคหรือผลโสดาบันหรืออรหันต์เอาตรงการปฏิบัตินั่นเองเอาตรงการปฏิบัติเราหมายถึงเอาตรงการปฏิบัติที่ว่าถ้าฉันยังทำไม่ได้คุณจะมีความมั่นใจเมื่อไหร่ในการที่จะทำการที่จะปฏิบัติแล้วให้เกิดผลขึ้นมาถึงนั่งที่ว่าตอนที่ทำอยู่เนี่ยโอ้โหมันมืดแปดด้านมองไม่เห็นทางไม่รู้จะทำยังไงคำว่ามองไม่เห็นทางเนี่ยก็เพราะว่าถูกบังเอาไว้ด้วยความพอใจในเวทนานั่นแหละอยากได้สุขไม่อยากได้ทุกข์ก็ทำให้มองไม่เห็นทางแต่ว่าถ้าเรามั่นใจในการปฏิบัติปฏิบัติตามองค์ความรู้คือธรรมะองค์ความรู้คือธรรมะในที่นี้คือมรรค8คุณมีความมั่นใจในสงฆ์คือการปฏิบัติใช่ป่ะมีความมั่นใจในพระธรรมคือมรรค8คุณเอาการปฏิบัติคือสงฆ์ป ไปใส่กับมรรคแปดคือธรรมะทางคือมรรคทุ่มฝังมันปรากฏขึ้นมาทันทีโดยเราไม่ต้องจะดูว่าสุขหรือทุกข์อ่ะสุขก็สุขอ่ะทุกข์ก็ทุกข์อ่ะก็มีก็ธรรมดาล่ะแต่ทางมันปรากฏทันทีไงด้วยกำลังคือการปฏิบัติหนึ่งคือสงด้วยทางคือมรรคที่มีองค์ประกอบเป็นประเสริฐ8อย่างหนึ่งคือธรรมะก็จะทำให้ถึงการรู้นั่นคือพุทธะสงปฏิบัติตามธรรมะคือมรรค8ก็จะทำให้ถึงพุทโธเป็นอนุพุทโธได้ถ้าคุณปฏิบัติตามสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้หรือว่าก็เป็นสัมมาสัมพุทโธได้แต่เป็นการตรัสรู้เองของพระพุทธเจ้าตรงจุดนั้นนั่นคือศรัทธาท่านผู้ฟังในพุทโธธัมโมสังโฆอันนี้ต้องมีศรัทธาในที่นี้เดี๋ยวจะค่อยมาอธิบายแต่เราก็ว่าต้องระวังอะไรนี่จะเปรียบเทียบในความแตกต่างอีกครั้งหนึ่งต่อมาวิริยะวิริยะแปลว่าความกล้าความกล้าหมายถึงความเพียรกล้าที่จะอะไรกล้าที่จะไม่ให้อากุศลธรรมใหม่เนี่ยมันเข้ามากล้าที่จะเอาอากุศลธรรมที่มีอยู่เดิมให้ออกไปกล้าที่จะเอากุศลธรรมใหม่ๆที่ยังไม่มีให้มันมีดีขึ้นมาแล้วก็กล้าที่จะพัฒนากุศลธรรมที่มีอยู่ให้มันดีพัฒนาเจริญขึ้นมาได้คือแบ่งเป็นสองส่วนกุศลกับอกุศลแบ่งเป็นสองส่วนคือใหม่และเก่าโดยอกุศลใหม่ย้ายเข้ามากุศลใหม่ต้องทำให้มากโดยกุศลเก่าต้องพัฒนาอกุศลเก่าต้องกำจัดออกไปเพราะฉะนั้นจะแบ่งเป็นเรื่องของใหม่เก่าก็ได้จะแบ่งเป็นการพัฒนาหรือการกำจัดออกไปการนำใหม่เข้ามาก็ได้คือมันได้สี่ข้อหน้าที่แต่ละอย่างแตกต่างกันทำไมท่านถึงเรียกว่าความเพียรคือวิริยะทำไมท่านถึงเรียกว่าความกล้าแล้วมันจะต่างกันกับสัมมาประธานสี่สัมมาวายามะอย่างไรเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าจะนำมาพูดให้ฟังเอาหัวข้อก่อนนะหัวข้อวิริยะคือความเพียรความกล้าดูแล้วมันก็เหมือนกันนี่ใช่มันเหมือนกันแต่มีความแตกต่างกันในลักษณะการใช้งานเดี๋ยวจะค่อยมาว่ากันถัดไปจากศรัทธาวิริยะแล้วก็สติหมายถึงการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้สตินั้นก็คือสติปัฏฐาน4นั่นเองเหมือนกันตรงจุดนี้เลยคุณจะหาเรื่องของสติอินทรีย์เรื่องของสติปัฏฐานหาได้ตรงไหนหาได้ในสติปัฏฐานสี่แล้วคุณจะหาเรื่องของวิริยะอินทรีย์วิริยะพละได้ตรงไหนหาได้ในสัมมาปัฏฐานสี่ไงเอาแล้วศรัทธาล่ะศรัทธาอินทรีย์หรือศรัทธาพละหาได้ในโสตาปัฏฐานก็สี่ไงนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เอามันก็เหมือนกันป่ะศรัทธาหาได้ในโสตาปัฏฐานก็สี่วิริยะหาได้ในสัมมาปัฏฐานสี่สติหาได้ในสติปัฏฐาน4นี่แหละมันเหมือนกันตรงนี้ซึ่งสตินั้นข้าพเจ้าพูดอยู่ทุกตอนเลยท่านผู้ฟังทุกสัปดาห์ต้องได้พูดไม่2ตอนก็3ตอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของจิตวิเวกที่เป็นการทำสมาธิภาวนาหรือไม่ก็ที่ตอบคำถามของคุณเตือนใจในวันอาทิตย์ช่วงของตามใจท่านหรือบางทีก็เอามาเสริมเพิ่มเติมในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพูดอย่างนี้ด้วยเอาสติก็คือการระลึกได้นั่นแหละพอมาพูดถึง3ข้อแล้วก็จึงต้องเพิ่มเติมถึงสเต็ปขั้นตอนของมันมาความเชื่อมโยงกันว่าถ้าคุณมีศรัทธาจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าศรัทธาหัวเต่าที่บอกว่าฉันเชื่อแล้วไงคุณจะแสดงออกได้ไงด้วยความเชื่อนี้มันต้องมีการทำต้องมีการปฏิบัติศรัทธาเนี่ยจึงแสดงออกด้วยโสตาปัฏฐานคสีเพราะว่าโสดาบันใช่ไหมมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชนิดที่อย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวเลยหนึ่งคือ3ข้อละแล้วก็ต้องมีข้อที่4นั่นคือมีศีลศีลเนี่ยจึงเป็นตัวแสดงถึงความที่ว่าคุณทำแล้วนะลงมือแล้วนะ ด้วยกายด้วยวาจาจากจิตใจที่มีศรัทธาศีลดูได้ตรงไหนก็ดูตรงความเพียรนั่นไงความเพียรมันจึงเป็นตัวบอกช่องออกมาบอกช่องว่าโอ้นี่คุณทำจริงๆนะเนี่ยความเพียรวิริยะนั่นคือการทำจริงแน่ๆจริงออกมาในรูปแบบของศีลอันนั้นคือศรัทธาก็มีวิริยะปูดออกมาด้วยมีวิริยะปูดออกมาแล้วคุณจะมาทำความเพียรได้คุณก็ต้องนึกถึงความดีให้มันได้คนจะลงมือทำจริงแน่ๆจริงจะทำอะไรมันเริ่มจากจิตใจก่อนดูบ้างล่ะเราจะมาลงมือทำทางกายทางวาจาเรื่องของรักษาศีลไม่ด่าคนไม่พูดโกหกพูดดีๆกันไม่ฆ่าไม่ทำร้ายว่าคนมันฆ่ามันทำร้ายมันพูดไม่ดีกันอยู่เป็นปกติจะให้เขามานึกถึงว่าเดี๋ยวไม่ฆ่าไม่ทำร้ายไม่ทุบตีแต่ว่าทำดีๆให้กันเนี่ยเขาก็ต้องมีการระลึกได้ไงต้องนึกถึงความดีตรงนี้ให้ได้นั่นคือสติไงสติพูดถึงข้อสติแล้วก็จึงสามารถอธิบายถึงความเชื่อมโยงของทั้ง3ข้อนี้ได้ว่าพอคุณมีศรัทธาแล้วคุณจะมีความเพียรการลงมือทำจริงแน่จริงลงมือทำจริงแน่จริงในเรื่องอะไรมันก็ต้องเริ่มจากเรื่องของสติไม่ต้องมากไม่ต้องเต็มที่ถึงขนาดว่าทำจิตให้สงบแต่แค่ระลึกถึงว่าฉันต้องมีศีลนะแค่นั้นล่ะคุณก็มีศีลขึ้นมาละมันจึงมาด้วยกันในข้อนี้เชื่อมโยงไหลต่อเนื่องกันมาซึ่งในความเชื่อมโยงนั่นก็เหมือนกระแสน้ำนั่นแหละท่านฟังพัดมาจะมามีปลายน้ำได้ก็ต้องมีกลางน้ำจะมีกลางน้ำได้ก็ต้องมีต้นน้ำต้องไหลดันกันมาจะให้เกิดสติได้โถมันก็ต้องมีศรัทธานั่นแหละเอาถ้ามีศรัทธาอย่างเดียวแต่ไม่มีการลงมือทำจริงแน่จริงมันจะไปมีสติได้ยังไงมันก็แต่เรื่องในตำราอ่านแต่ทำจริงมันไม่ได้สติมีอยู่ในตำราก็มีนะท่านฟังมันก็ต้องอาศัยความเพียรคือการลงมือทำจริงแน่จริงมันถึงจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราจริงๆศรัทธาก็จะให้เกิดการลงมือทำคือวิริยะลงมือทำแล้วก็จึงให้เกิดสติคือการระลึกได้ขึ้นมาแล้วถ้าจะมาเปรียบเทียบกับในตำราคัมภีร์มันก็จะมาตรงกับในข้อของสติปัฏฐาน4หลักๆก็คือไม่เพลินไปนั่นแหละไม่เผลอไปตามสิ่งต่างๆแต่มีที่ตั้งที่ระลึกถึงนั่นคือในข้อสติทำอีกท่านผู้ฟังอินทรีย์5หรือพละ5นั่นก็คือข้อสมาธิสมาธิอินทรีย์หรือว่าสมาธิพละสมาธินี่คืออะไรคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเรียบร้อยวางไว้อย่างดีนิ่งๆ นุ่มๆสมาธิหาได้ไหนหาได้ในฌาน4ซึ่งสมาธิกับสตินี้เป็นคนละอย่างกันความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนั้นไม่ได้หมายความว่าไม่มีความคิดอะไรเลยนะมันก็จะมีความคิดตามเรื่องตามราวตามธรรมดาธรรมชาติของมันนั่นแหละแต่ขั้นเบื้องต้นเนี่ยอย่าไปคิดเรื่องลบอย่าไปคิดเรื่องไม่ดีคิดเรื่องลบคิดเรื่องไม่ดีถ้าไม่รู้ตัวไม่ยอมรับนั่นคือไม่มีสติแต่ถ้าคิดเรื่องลบคิดเรื่องไม่ดีหนึ่งยังไม่มีสมาธิอยู่แล้วใช่ปะเราจะกำจัดสิ่งที่ไม่เป็นสมาธิออกไปได้อะมันต้องเริ่มยอมรับในความที่เอ้ยฉันมีความคิดไม่ดีอยู่นะเนี่ยการยอมรับได้การรู้ตัวนั่นแหละคือสติมีสติแล้วนะมีสติแล้วไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีสมาธิเลยนะมันยังไม่เป็นไงแต่สติเนี่ยจะทำให้เกิดสมาธิได้สติเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่เป็นเหตุของผลคือสมาธิมันเกี่ยวเนื่องกันยังไงที่เราฝึกในการปฏิบัติทุกที่เลยสำนักปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่ฝึกปฏิบัติเองอยู่ที่บ้านหรือแม้แต่อยู่ในที่ทำงานเองก็ตามเราฝึกสติฝึกสติในการที่จะไม่ให้เผลอเพลินไปตามภาษาต่างๆถ้าคุณเผลอเพลินไปนั่นคือสติมันอ่อนกำลังเราไม่เผลอไม่เพลินไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจิตมันจะสงบเพราะว่ามันต้องอาศัยเวลาในการที่กว่าจิตที่มันจึงเผลอเพลินพอมันไม่เผลอเพลินแล้วมันจะระงับลงไอ้ความที่ว่าค่อยระงับลงระงับลงต จนถึงจุดไหนจนถึงจุดที่ว่านิวรณ์มันไม่มีแต่พูดถึงสมาธิก็ต้องพูดถึงเรื่องนิวรณ์ด้วยท่านผู้ฟังนิวรณ์คือเครื่องกลางกั้นของสมาธิทำให้มันรวมลงไม่ได้มีความรู้อยู่ความรู้ในที่นี้หมายถึงสติระลึกได้อยู่มีจิตฟุ้งซ่านอยู่มีความง่วงซึมอยู่มีสติอยู่พยายามที่จะไม่เผลอเพลินไปตามสิ่งต่างๆละแต่ถ้าสิ่งนั้นมันยังมีกำลังมากอยู่มันก็จะระงับลงยังไม่ได้ท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราเอาสัตว์มาผูกไว้กับเสาจะเป็นช้างหรือม้าหรืองูหรือจระเข้หรือลิงหรืออะไรก็ตามแม้มันเป็นสัตว์ป่าเนาะมันยังไม่เชื่องนะผูกไว้มันก็พยายามจะหนีนั่นแหละจุดนี้แหละที่ว่าเหมือนกับเราตั้งสติเอาไว้แต่จิตยังไม่สงบอะแต่มีสติอยู่คือสัตว์มันพยายามจะหนีเสาหรือเชือกนั่นก็จะได้รับแรงดึงแต่ว่ามันหนีไปไม่ได้ละแต่มันไม่นิ่งไงเช่นเดียวกันว่าจิตเรายังไม่สงบละแต่ก็มีสติอยู่นี่จนกระทั่งว่าพอมันไปไม่ได้สักระยะหนึ่งสัตว์เหล่านั้นอ่อนแรงลงเช่นเดียวกันพอจิตของเรามันไม่ได้ไปใส่กับเรื่องอะไรสิ่งนั้นก็จะค่อยอ่อนแรงลงเหมือนคนไม่ได้กินข้าวเนี่ยมันก็หมดแรงนั่นแหละสิ่งที่เป็นอกุศลความคิดไม่ดีต่างๆนั่นนี่เราไม่ได้ไปใส่ใจมันมากเท่าไหร่รู้อยู่แต่ไม่ตามไปเนี่ยคือเราไม่ใส่ใจไปในมันก็อ่อนแรงลงใช่ปะพอมันอ่อนแรงลงมันก็จะระงับไปเองเหมือนกันว่าจิตเราพอตั้งสติเอาไว้ไม่ตามสิ่งที่ไม่ดีไปแต่มาอยู่กับลมบ้างอยู่กับศีลบ้างอยู่กับพุทโธบ้างอยู่กับเครื่องมืออะไรต่างๆที่เราใช้บ้างแล้วสิ่งนั้นอ่อนแรงไปจิตเรามันก็สงบเองเพราะฉะนั้นสติจึงทำให้เกิดสมาธิสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวสมาธิไม่ใช่หมายถึงไม่มีความคิดแต่หมายถึงความคิดที่ไม่ดีนั้นมันหายไประงับไประงับไปจนถึงระดับที่ว่าจิตใช่พอมีความสุขได้บ้างอาจจะมีความแบบกระเพื่อมขึ้นมาบ้างมีหลุดบ้างอันนี้ก็ธรรมดาสมาธิบางทีมันก็เคลื่อนบางทีมันก็หลุดเคลื่อนแล้วทำไงมันคือสมาธิเสียสติอย่าให้หลุดสตินี่ต้องตั้งเอาไว้สมาธิหลุดแล้วคุณรู้ได้ไงว่ามันหลุดก็เพราะมีสติไงสติมีอยู่สมาธิเคลื่อนไปเราตั้งสติขึ้นใหม่สมาธิก็กลับมาได้ในส่วนของสมาธินั้นมันก็จะมีระดับขั้นที่ลึกซึ้งลงไปจากที่ว่าไม่คิดเรื่องลบคิดแต่เรื่องดีๆได้ให้จิตใจมีความผาสุกอยู่ได้ถัดลงไปอีกก็จะทำให้ความคิดนึกนั้นมันหายไปอาจจะคิดเรื่องเดียวตีนี้พอคิดเรื่องเดียวแล้วลึกลงไปอีกก็เฉพาะอุเบกขายังมีความสุขอยู่ลึกลงไปอีกก็เอาส่วนที่เป็นความสุขนั้นออกเอาอุเบกขาล้วนๆเอาไว้นี่ก็จะเป็นขั้นเป็นตอนลงไปตามลำดับของสมาธิท่านจึงบอกว่าสมาธิไม่ว่าจะเป็นสมาธิอินทรีย์หรือสติอินทรีย์ก็หาได้ในฌานสี่ถ้าพี่ทุ่มฟังเรื่องของปัญญาหัวข้อที่ห้าปัญญาหมายถึงอะไรปัญญาเนี่ยหมายถึงความรู้ซึ่งตรงนี้แหละภาษาไทยเนี่ยมันจะต้องรัดกุมนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเราบอกเออรู้เหรอแล้วมันต่างไงกับสติอะแล้วมันใช่เวทนาหรือเปล่าเวทนากับความรู้สึกแล้วมันพุทโธหรือเปล่าเพราะว่าพุทโธนี่ก็รู้เหมือนกันนะเป็นความรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยตรงเนี้ยคือมีความแตกต่างกันเราใช้ภาษาไทยให้รัดกุมนิดหนึ่งท่านผู้ฟังถ้าสติเราใช้คำว่าระลึกรู้ถ้าเวทนาเราใช้คำว่ารู้สึกถ้าเป็นพุทโธเราใช้คำว่าตื่นรู้หรือผู้รู้แล้ววิญญาณนี่ก็ไม่ใช่เหมือนกันด้วยนะวิญญาณเนี่ยหมายถึงการรู้แจ้งบางคนก็ใช้คำว่าเป็นผู้รู้แต่หมายถึงการรู้แจ้งนี่แหละคือวิญญาณแล้วมันก็ยังต่างกันกับคำว่าสัญญาอีกนะสัญญานี่คือหมายรู้นั่นก็เป็นคนละอย่างกันปัญญาล่ะที่เราว่าความรู้มันก็ต่างกันกับปริยัติแล้วก็ปฏิบัติปฏิเวทด้วยปริยัติที่สมัยนี้เขาแปลกันว่าเป็นความรู้ หมายถึงการศึกษาเฉยหมายถึงเป็นข้อมูลน่ะเป็นส่วนที่เป็นตัวบทนั่นก็ยังไม่ใช่ปัญญาปัญญาในที่นี้ท่านหมายเจาะจงเอาลงมาในข้อที่ว่าชำระกิเลสปัญญาที่จะตัดกิเลสออกได้ต่างกับพุทโธยังไงต่างกันตรงที่ว่าพุทโธเนี่ยคือตัดออกแล้วคุณตื่นไงตื่นแล้วเนี่ยนะคือหลังจากใช้ปัญญาแล้วก่อนที่จะตื่นมันต้องมีปัญญาตรงนี้ก่อนเหมือนก่อนที่จะหายจากโรคคุณต้องใส่ยาก่อนกระบวนการทั้งหมดนี่คือยานั่นแหละจุดที่ว่าเป็นปัญญาเนี่ยคือจุดที่ว่ายาเนี่ยมันออกให้ผลกับเชื้อโรคในการกำจัดมันออกไปแซะมันออกไปล้างมันออกไปปาดมันออกไปทำลายมันลงไปปัญญาชำระกิเลสชำระยังไงเพราะจิตเราเป็นอารมณ์เดียวท่านผู้ฟังกิเลสเนี่ยมันติดอยู่กับจิตกิเลสเนี่ยนะติดอยู่กับจิตมาด้วยกันเลยมันมาตรงไหนเพราะว่าเป็นสมาธิกิเลสไม่มีแล้วป่ะกิเลสมันมาจากอวิชชามีรากของมันคืออวิชชามีความเจริญงอกงามออกมาคือตัณหาเห็นผลออกมาเป็นความเศร้าหมองต่างๆนั่นคือกิเลสคุณจะเข้าถึงรากของมันได้นะโถมันต้องเอากิ่งก้านอะไรต่างๆของมันออกไปก่อนนั่นคือสมาธิจะเอากิ่งก้านของมันออกไปก่อนคือต้องมีศรัทธามีศีลอย่างที่ว่ามีสติไปแล้วอ่ะมันมารวมเข้ากันตรงสมาธิเนี่ยละอ่ะถ้าพูดถึงคำว่าสมาธิเนี่ยคือรวมทั้งหมดเอาไว้ด้วยกันละอ่ะพอมีสมาธิแล้วจุดนี้ที่ข้าพเจ้าหมายถึงสมาธิคือสมถะนะมีสมาธิเข้ากันแล้วเจาะจงออกมาเฉพาะสมถะแล้วสมถะเนี่ยเข้ากันกับปัญญาด้วยนะคือเรียกรวมทั้งหมดนี้ว่าสมาธิเนี่ยนะสมถะที่เข้ากันกับปัญญาเนี่ยเรียกรวมทั้งหมดนี้ว่าสมาธินะไอ้เจ้าสมถะที่จิตเป็นอรมณ์เดียวแล้วใช่ป่ะกิเลสไม่มีแล้วนะแต่จิตใจที่มันผลิตกิเลสออกมาได้นั้นก็เพราะว่ามีรากคืออวิชชาใช่ป่ะตรงจุดนี้แหละคือปัญญาเนี่ยเข้ามาดูตรงนี้ดูตรงนี้นิดเดียวตรงนี้ที่ว่าเอาแล้วมันอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงอวิชชาใช่ป่ะแล้วอวิชชาอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงจิตใช่ป่ะแล้วถ้าจิตมันเปลี่ยนแปลงได้มันก็ไม่เที่ยงนี่ใช่ไหมเวลาเราเผลอไปเอากิเลสมันก็เกิดเวลาเราไม่เผลอกิเลสมันก็ดับเอ๊ะแสดงว่าสิ่งที่เกิดสิ่งที่ดับเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนโอ้ยไม่เอาหรอกนี่ตรงนี้คือปัญญาปัญญาในการที่จะตัดเจ้าอวิชชาออกจากจิตของเราได้โดยต้องเห็นจิตของเราโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นจิตของเราโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนกูจะมามีปัญญาในข้อนี้ได้เนี่ยโธ่จิตเราเนี่ยต้องเป็นอารมณ์เดียวนะต้องมีศรัทธามีความเพียรมาอย่างที่ว่าไม่งั้นมันจะมาเข้าใจได้ไงว่าความสงบระงับเนี่ยเป็นสิ่งดีนะคือจะไม่มีปัญญาในข้อนี้เขาก็จะเข้าใจว่าธรรมะเป็นเรื่องเบื่อหน่ายโอ้พระเทศอีกแล้วไม่ไหวเราไม่ฟังเบื่อไม่เอาไม่น่าสนใจไม่ตลกบ้างไม่เอนเตอร์เทนบ้างก็จึงแบบไม่มีปัญญาในข้อนี้พอไม่มีปัญญาแล้วมันจะไปเข้าใจได้ไงมันก็ต้องมีศรัทธามาก่อนจะเอามาปัญญาเลยมันไม่ได้คนเรามันปัญญาไม่เท่ากันจะเอาปัญญายัดใส่เขาคนเรามันไม่ใช่คอมพิวเตอร์เนาะเขียนโปรแกรมยัดใส่มันก็ไปได้ต่อให้คอมพิวเตอร์บางเรื่องคือมัน CPU processor มันไม่ถึงคุณใส่เข้าไปมันก็ทำงานไม่ได้อยู่ดีเช่นเดียวกันคนเราถ้าศรัทธามันไม่มีทำงานรับภาระไม่ได้ศรัทธาไม่มีรับภาระคือความเพียรไม่ได้สติสมาธิปัญญามันจะไปเกิดได้ไงมันก็ไม่เกิดแต่ต้องมีศรัทธาก่อนรับภาระนั่นคือความเพียรได้ภาระนั้นแล้วคุณจะเห็นอะไรคุณจะเริ่มตั้งสติจิตสงบถึงจะมีปัญญาในก้อนนี้ได้ใจปัญญาเกิดได้โดยไม่มีพื้นฐานมาก่อนมันก็ไม่ได้ปัญญาจะเกิดได้ก็ต้องมีพื้นฐานคือสมาธิสติการทำจริงแน่จริงแล้วก็ศรัทธารวมกันเข้ามามันถึงจะเกิดปัญญาไหลต่อกันมาไหลต่อกันมานะจะออกสู่ทะเลได้โหมันจะเป็นแม่น้ำมันต้องมีต้นน้ำมาก่อนเอาแต่ต้นน้ำถูกบล็อกมันต่อมากลางน้ำไม่ได้มันก็ปลายน้ำไม่ได้อะหมายถึงถ้าเขื่อนมันบล็อก น้ำที่ออกที่ปลายสายมันก็ไม่ดีอย่างเช่นแม่น้ำโขงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเขาสร้างเขื่อนบล็อกเอาไว้น้ำมาตามสายมันก็ลดลงเอาแต่ถ้าไม่ถูกบล็อกไหลต่อมาตามสถานการณ์ของเขามีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำก็ออกสู่ทะเลได้สิ่งเดียวกันศรัทธาเนี่ยจะทำให้เกิดความเปลี่ยนคือคนที่ไม่ลังเลสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นคือธรรมะไม่ลังเลสงสัยในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นคือพุทโธไม่ลังเลสงสัยในการทำการปฏิบัติจะได้ผลจริงไหมนั่นคือสังโฆสิ่งที่คุณจะหวังได้เนี่ยจะรออะไรล่ะคือถ้ามันเวิร์กจริงๆอ่ะทำเลยนั่นคือความเปลี่ยนไงมีการทำจริงแน่จริงละเลยอกุศลเจริญเลยกุศลพอมีการทำความเพียรแน่แน่จริงนั่นคือวิริยะเอาทำเพียรแล้วเสร็จปุ๊บสิ่งที่จะหวังได้สำหรับคนที่มีความเพียรอยู่คือจะระวังเรื่องจิตของเราจะมีสติเป็นเครื่องรักษาอย่างยิ่งพยายามจะระลึกถึงสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอยู่เสมอความระลึกได้นั้นคือสติไงสติจึงเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับบุคคลผู้มีศรัทธาผู้มีความเพียรปรารภอยู่มีศรัทธามีความเพียรก็เกิดสติขึ้นมาสติที่เกิดขึ้นก็เป็นสติอินทรีย์ความเพียรที่เกิดขึ้นก็เป็นวิริยะอินทรีย์ศรัทธาที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นศรัทธาอินทรีย์อินทรีย์ด้วยพละด้วยนะต่อมาอีกท่านผู้ฟังพอเรามีศรัทธามีความเพียรปรารภแล้วมีสติตั้งไว้ก็จะทำให้เกิดความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเขาจะหวังข้อนี้ได้เลยจะหวังความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวจะได้ความตั้งมั่นแห่งจิตนั่นคือสมาธิไงก็เป็นสมาธิอินทรีย์เป็นสมาธิพละได้เพราะเรามีศรัทธาใช่ป่ะต้นน้ำไม่หย่อนนะกลางน้ำไม่เป๋ใช่ป่ะมันต่อมาที่ต้องย้ำว่าศรัทธาก็ต้องมีอยู่นะไม่ใช่ว่าพอคุณมีสมาธิแล้วศรัทธาหายไม่ได้ศรัทธาก็ต้องมีอยู่มีความเพียรปรารภเอาไว้มีสติตั้งไม่ลืมหลงมีสมาธิเกิดขึ้นเป็นอารมณ์เดียวจิตเป็นสมาธิแล้วจะสามารถหวังข้อนี้ต่อไปได้คือเห็นชัดรู้ชัดรู้ชัดว่าอะไรท่านบอกไว้กับพระสารีบุตรท่านผู้ฟังจะรู้ชัดได้อย่างนี้บอกว่าสังสารวัฏเนี่ยเป็นสิ่งที่บุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายจะไม่ปรากฏเห็นเลยที่ว่าเอ๊ะจิตอวิชชาจิตอวิชชามันก็ไปอยู่อย่างเงี้ยกิเลสก็เกิดจากจิตเมื่อไรเผลอสติเผลอสมาธิกิเลสก็เกิดนี่นะมันวนไปวนมากลับไปกลับมาอย่างนี้อยู่ตลอดนั่นคือสังสารวัฏกูจะเริ่มรู้ชัดมีปัญญาเห็นได้ว่าเอานี่มันหนังเรื่องนี้มันฉายซ้ำมากี่รอบแล้วเนี่ยสังสารวัฏเนี่ยมันซ้ำมาอย่างเงี้ยตลอดแล้วอวิชชากั้นเอาไว้ไงตัณหาผูกเอาไว้ไงตัณหาคือมันงอกงามขึ้นจากอวิชชาที่เป็นรากฝังอยู่ในจิตนะคืออวิชชานี่ฝังอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วรู้ไหมว่าเนี่ยรู้ว่ามันไม่เที่ยงเลยไม่เอาหรอกมีอยู่ความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชชาความสำรอกออกแห่งตัณหาไม่เอาหรอกสิ่งเหล่านี้สิ่งใดที่มันไม่เที่ยงไม่เอาวางซะละซะดับให้มันสิ้นซะจางคลายไปซะเห็นข้อนี้คือปัญญาท่านผู้ฟังเห็นข้อนี้คือปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นได้ปัญญาในที่นี้คือปัญญาอินทรีย์ปัญญาพละนั่นเองการบรรลุธรรมตรงฝั่งจึงมีได้ตามขั้นตอนจากศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีปัญญาแล้วนะการบรรลุธรรมใช่ป่ะเป็นขั้นตอนนะนี่คือหมายถึงว่าขั้นเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเออฉันวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้วางความยึดถือในโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้วางความยึดถือในสถานการณ์แบบนี้วางความยึดถือในคำด่าแบบนี้นี่คือคุณบรรลุธรรมได้แล้วนะเล็กๆน้อยๆเนี่ยมีตลอดคำนี้หมายถึงว่ามันก็อาศัยพละอาศัยอินทรีย์ห้านี่แหละมาตลอดปล่อยวางได้แล้วเราจะมีความมั่นใจในข้อนี้ทุกฝั่งว่า โอ้ไอ้ที่เราแบบฟังมาได้ยินมาครูบาอาจารย์บอกปล่อยวางครูบาอาจารย์บอกสมาธิอะไรเงี้ยคำสอนของพระพุทธเจ้าในตำราคัมภีร์อโธมันตรงนี้เองสิ่งไรที่เราได้เคยได้ยินมาก่อนเนี่ยมันมารวมกันตรงนี้คือที่อยู่ในสมองที่อยู่ในตู้พระไตรปิฎกมันมารวมกันเข้าที่ตรงนี้จะรู้ได้ด้วยนามกายนามกายในที่นี้หมายถึงเข้าไปสู่ในจิตใจของเราธรรมะสังฆะแล้วก็พุทธะมันมารวมกันตรงนี้รวมกันตรงเป็นปัญญาตรงนี้จริงๆมันเข้ากันทั้งหมด5อย่างมันจะวนกลับไปที่ศรัทธาไงทุกฝั่งจะมีความมั่นใจในพุทโธธัมโมสังโฆเลยอ๋อสังโฆคือการปฏิบัติธัมโมอัตโตโธตามทางมรรค8พุทโธคือไปถึงจุดที่เราวางได้ข้อนั้นแล้วสังโฆธัมโมพุทโธรวมกันก็เอ้านี่ไงคือศรัทธาเอามาจากตรงไหนเนี่ยปัญญาไงปัญญามันจึงมาไหลรวมเข้าศรัทธาตรงนี้ศรัทธาแล้วไงต่อความเพียรไงวิริยะความเพียรทำจริงแน่แน่จริงในข้อกุศลอกุศลกุศลก็ต้องทำให้มากอกุศลก็ต้องละละอะไรอีกอะก็ต้องตั้งสติไว้ตั้งสติก็เป็นสติอินทรีย์สติปัลละไงจิตก็สงบเข้ากันเป็นอารมณ์เดียวนั่นคือสมาธิไงปัญญาต่อไปต่อไปปัญญาปล่อยวางในขั้นต่อไปแล้วนั่นก็คือศรัทธาไงสติก็วนกลับไปอีกวนกลับเข้าวิริยะวิริยะก็ต่อไปสติสติก็ต่อไปสมาธิสมาธิก็ต่อไปปัญญาปัญญาก็วนกลับเข้ามาศรัทธาศรัทธาก็ต่อไปความเพียรเป็นขั้นเป็นขั้นขึ้นไปขึ้นไปจากเล็กๆน้อยๆตรงฟังบางคนไม่มีศรัทธาเห็นปัญญาในข้อนี้ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวันนี้ปัญญาน้อยๆก่อนนะบางทีก็พระรูปนี้ทำให้เรามีศรัทธาได้แต่ว่าศรัทธาหมายถึงว่าบางคนก็ศรัทธาในบางเรื่องที่แตกต่างกันมองไม่เห็นเห็นในบางเรื่องไม่เห็นในบางเรื่องเอ้ามีศรัทธาระดับไหนก็เกิดจากปัญญาระดับนั้นมีปัญญาระดับมาจากไหนก็จะมีคนแนะนำมีคนบอกสอนมีปัญญาระดับไหนก็เกิดศรัทธาระดับนั้นก็ความเพียรต่อไประดับนั้นสติสมาธิปัญญาก็ระดับต่อขึ้นต่อขึ้นไปมันจึงหนุนขึ้นไปจากต่ำๆก่อนนี่แหละทุกฟังปัญญาของบางคนมันก็ยังเป็นงมงายอยู่เช่นแบบอาจจะเชื่อในเรื่องพระเครื่องเชื่อในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์เอามีปัญญาแค่นั้นก็ไม่มีปัญหาแต่ยังมีศรัทธาไหมเอามีปัญญาระดับนั้นก็ให้เกิดศรัทธาระดับหนึ่งมีศรัทธาระดับหนึ่งเอาทำความเพียรเปล่ารักษาศีลได้ไหมศีลก็รักษาได้แค่นี้ละเอาก็ทำไปอย่างดีเอาสติเกิดขึ้นสมาธิจิตเป็นวันเดียวได้บ้างไหมละสิ่งที่เป็นความคิดชั่วด่าคนว่าคนคิดไม่ดีพอทำได้ไหมได้ก็นิดหน่อยนะเอานิดหน่อยมันก็เสริมต่อมาปัญญาก็ได้นิดหน่อยตามนั้นเอาถ้ามีคนมาแนะนำเพิ่มเติมให้มีปัญญาเห็นข้อนั้นข้อนี้หาครูบาอาจารย์จุดนั้นจุดนี้เห็นแง่มุมตรงนี้ด้วยนะเนี่ยโอ้มีปัญญาเพิ่มขึ้นศรัทธาก็เพิ่มขึ้นตามแต่ปัญญาที่เห็นนั้นพื้นที่เปลี่ยนจากเรื่องงมงายมาเป็นเรื่องตลกเฮฮาได้บ้างตลกเฮฮาจะมีสาระมันก็อย่างดีละเฮ้ยมีสาระมันก็มีปัญญาแทรกเข้ามาในความตลกนั้นนะมีปัญญาแทรกมาแล้วมันก็มีศรัทธาในระดับไงมีศรัทธาในระดับที่มีปัญญาแบบนั้นมามันก็มีความเพียรบนต่อไปเอาทำอะไรอ่ะทำศีลได้ไหมได้ดีขึ้นหน่อยนึงนะได้บางครั้งบางโอกาสนะเพราะว่าคุณตั้งสติเอาไว้ได้สติก็คือขึ้นจากการทำจริงแน่ๆจริงนั้นคือวิริยะนั้นมีสติแล้วสมาธิก็ต่อไปอีกจิตสงบได้บ้างนะเป็นบางครั้งบางคราวในบางเรื่องบางจุดปัญญามันก็เพิ่มขึ้นเห็นแง่มุมความสงบเพิ่มขึ้นด้วยนะเนี่ยมีปัญญาเพิ่มขึ้นอ๋อความสงบเป็นอย่างนี้ต่อไปศรัทธาวนไปวนไปทำฝังจากเล็กๆน้อยๆจากยังไม่ละเอียดจากหยาบๆวนละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนี่คือตามทางวนไปบนนี่คือหมายถึงมันมีทางออกมันมีทางสู่มันมีทางไปนี่คือลักษณะของอินทรีย์5พละ5ซึ่งในข้อนี้มันต้องประกอบกันเป็นสายมาอย่างที่ว่านี้แล้วก็เสริมขึ้นหนุนขึ้นลักษณะของอินทรีย์5นี้ทุกฝั่งหรือพละ5นี้ด้วยเนี่ยคือถ้าเราไม่มีนะจิตใจเรามันก็จะต่ำลงต่ำลงต่ำลงต่ำลงวนต่ำต่อไปต่ำต่อไปคนที่ไม่มีศรัทธามันก็ไม่ทำจริงแน่จริงไม่ทำจริงแน่จริงมันจะไประลึกถึงมีสติอะไรตั้งได้ไม่มี สมาธิมันก็ไม่เกิดปัญญามันก็ตกไม่เห็นอะไรจำแจ้งเลยมึนตึงไปหมดช่องทงช่องทางอะไรไม่เห็นโอ้ความมั่นใจก็ยิ่งลดลงศรัทธายิ่งตกศรัทธางมงายนี่ยิ่งไม่มีด้วยซ้ำยิ่งกลายเป็นแบบว่าไม่ศรัทธาเลยปฏิเสธไปเลยมีความเห็นผิดไปอีกก็ยิ่งต่ำลงต่ำลงไประดับของความเห็นผิดระดับของคนไม่มีศรัทธามันก็มีระดับที่ลึกซึ้งลงไปนะของเขานะเช่นคนมีศรัทธาในเรื่องธรรมะตลกนี้เป็นต้นอ่ะก็ยังดีกว่าคนที่มีศรัทธาในเรื่องงมงายอ่ะคนที่มีศรัทธาในเรื่องงมงายก็ยังดีกว่าคนที่ไม่เชื่ออะไรเลยอ่ะคือไม่เชื่อความดีความไม่ดีก็ยังมีอะไรที่มันงมงายให้รักษาความดีไว้ได้บ้างมันก็ยังดีอ่ะคนที่ไม่ศรัทธาในเรื่องความดีความชั่วอาจจะไม่ได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าแต่ศรัทธาในความดีความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งมันยังดีกว่าคนที่ไม่ศรัทธาอะไรเลยคือปฏิเสธไปเลยในระดับของความไม่ศรัทธาอะไรเลยพวกปฏิเสธนี่โอ้ใหญ่ที่สุดเลยเชื่อเรื่องกรรมดีไม่มีกรรมชั่วไม่ดีนี่ตกไกลเลยในความที่ศรัทธาไม่ดีมันก็ยังมีระดับของเขาเราจะไต่ขึ้นมาตามทางได้ก็ต้องวนมาตามขั้นตอนนี้ไปต่อไปท่านผู้ฟังประเด็นถัดมาคือความแตกต่างกันในของทั้ง5ข้อนี้ว่าอินทรีย์หรือพละแตกต่างกันอย่างไรท่านเคยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับแม่น้ำที่ไหลมานี่แหละนะอย่างที่ข้าพเจ้าว่ามานี่มันต้องดันต่อมาดันต่อมาจากต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำทีนี้พอมันมาถึงจุดที่มีแก่งกลางแม่น้ำคือเกาะกลางแม่น้ำแม่น้ำใหญ่ๆทุกฝั่งมันจะมีเกาะกลางแม่น้ำอยู่เราจะสังเกตได้ที่แม่น้ำโขงในตอนปลายๆหรือแม่น้ำแยงซีเกียงแม่น้ำคงคาหรืออื่นๆก็ตามที่เกาะกลางแม่น้ำเนี่ยกระแสบางส่วนก็จะไหลขึ้นทางด้านบนกระแสบางส่วนก็จะไหลลงไปทางด้านล่างไหลมาจากทางด้านซ้ายออกไปทางด้านขวาที่ทางด้านซ้ายไหลมาเนี่ยก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาดันกันมาละดันกันมาละไปทางด้านบนนั่นคืออินทรีย์คือศรัทธาอินทรีย์คือวิริยะสติสมาธิปัญญามาทางด้านล่างนั่นคือพละเป็นศรัทธาพละวิริยะพละไปจนถึงปัญญาพละเอาแล้วบนล่างนี่มันต่างกันยังไงมันต่างกันตรงการใช้งานท่านผู้ฟังอินทรีย์เนี่ยหมายถึงความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ในการที่จะบรรลุธรรมได้เร็วหรือได้ช้าท่านเคยตรัสไว้ในเรื่องของปฏิปทาสี่อย่างก็ได้พูดถึงการปฏิบัติลำบากหรือการปฏิบัติสบายประกอบกันเข้ากับการบรรลุได้เร็วหรือการบรรลุได้ช้าบรรลุเร็วหรือบรรลุช้าอยู่ที่อินทรีย์ตรงนี้ว่าอินทรีย์นั้นแก่หรืออ่อนถ้าอินทรีย์อ่อนก็บรรลุได้ช้าถ้าอินทรีย์แก่กล้าก็บรรลุได้เร็วซึ่งอินทรีย์มันก็คือศรัทธาถึงสมาธิและปัญญานี่แหละคุณไม่ได้ต่างอะไรกันกับพละใช่ไหมล่ะมันต่างกันตรงนี้แหละตรงที่ถ้าการใช้งานอ้างถึงการบรรลุธรรมได้เร็วหรือช้าดูที่อินทรีย์ตรงนี้แล้วพละล่ะพละนั่นคือจุดที่ว่าคุณจะทรงตัวอยู่ในมรรคนี่ได้หมายกำลังตรงนี้กำลังในการที่เราจะทรงอยู่ในมรรคไม่ให้เป๋ออกเช่นว่าถ้ามีคนมาด่าให้ยังจะอยู่ในสัมมาสังกัปปะได้ไหมโอ้ยอยู่ไม่ได้อ่านในแสดงว่าพละเนี่ยมันอ่อนพละคือกำลังของจิตเนี่ยมันน้อยในการที่จะให้เราทรงอยู่ในสัมมาสังกัปปะได้มันไม่ได้มันเป๋เอาทำยังไงพละก็ต้องมีกำลังมีความแก่กล้าคือกำลังต้องแก่กล้าไม่ใช่กำลังอ่อนถ้ากำลังอ่อนจะทรงอยู่ในมรรคได้ยากคือมีคนมาชวนยั่วยวนให้โกงให้ทำผิดศีลคุณจะทำไหมหน้านิดหน่อยไม่เป็นไรหรือว่าเขามีอาหารดีๆมาให้คุณจะกินไหมแต่คุณสมาทานทุดงควัตอย่างนี้แล้วเป็นต้นเอาหน้านิดหน่อยเอาหน้านั่นคือพละอย่างอ่อนอยู่แต่ถ้าไม่เอาตั้งมั่นอยู่ในสัจจะที่เราตั้งไว้ได้อันนั้นคือพละคุณมีกำลังละคุณมีกำลังแก่กล้าก็รักษาอยู่ในมรรคได้ดีต่างกันตรงการใช้งานตัวนี้ในการอ้างถึงลักษณะการใช้งานของเขาแต่ข้างในแล้วเหมือนกันเนี่ย หมือนกันก็แม่น้ำเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ไปทางด้านบนหรือไปทางด้านล่างสะดวกตรงไหนก็เอาตรงนั้นแล้วยังความแตกต่างกันในแต่ละข้อเช่นว่าถ้าวิริยะคำถามที่ข้าพเจ้าเปิดไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าแล้วมันต่างกันยังไงกับสัมมาประธาน4มันต่างยังไงกับสัมมาวายามะสัมมาประธาน4ท่านฟังที่ได้เคยอธิบายไว้ตั้งแต่ตอนแล้วนู่นเลยนะในเรื่องของปฏิปักขิยธรรมหัวข้อของสัมมาประธาน4ก็คือว่าสัมมาวายามะเนี่ยมันเน้นในข้อที่องค์รวมเข้ากับมรรคอื่นๆแต่สัมมาประธาน4เนี่ยยกมาเฉพาะตัวเองกำจัดกุศลอกุศลตรงนี้นั่นคือสัมมาประธาน4ในขณะที่สัมมาวายามะท่านเน้นเข้าไปในเกินร่วมกันกับมรรคข้ออื่นๆจึงจัดไว้ในหมวดของสัมมาวายามะท่านเน้นเป็นตัวประกอบเข้ากับมรรคอื่นๆคือสัมมาวายามะถ้าพูดถึงตัวเดียวๆเดียวๆในการที่ละอกุศลเจริญกุศลนั่นคือสัมมาประธานแล้ววิริยะล่ะวิริยะไม่ว่าจะเป็นวิริยะอินทรีย์หรือวิริยะพละท่านเน้นมาในเรื่องของความกล้าท่านเน้นมาในเรื่องการทำจริงแน่ๆจริงมันไม่ใช่แค่ศรัทธาไงท่านฟังคุณจะมาเชื่อแล้วไงเลื่อมใสแล้วไงลงใจแล้วไงแล้วลงมือทำไหมล่ะถ้าไม่ลงมือทำมันไม่ได้เรื่องไงศรัทธาหัวเต่าเราจึงต้องลงมือทำจริงแน่ๆจริงลงมือทำจริงแน่ๆจริงก็อย่ากระด้างกระด้างมันไม่ดีมันหยาบก็ต้องมีสมาธิประกอบด้วยต้องมีสติตั้งไว้ด้วยวิริยะในข้อของวิริยะอินทรีย์กับวิริยะพละมันคือการทำจริงแน่ๆจริงตั้งใจจริงอันนี้ให้เป็นดวงแก้วให้เป็นรัตนะให้เป็นเหมือนสิ่งที่มีค่าในจิตใจของเรามันก็จะทำให้เกิดธรรมะข้ออื่นๆต่างๆตามไปด้วยสติที่ว่าสติปัฏฐาน4กับสติอินทรีย์สติพละก็ไม่ต่างกันเหมือนกันต่างกันไปในลักษณะของการใช้งานสติไปเน้นตรงที่ประกอบกันเข้ากับมรรคอีก7อย่างนั้นส่วนถ้ามาในข้ออินทรีย์หรือพละตรงนี้แหละที่ว่ามีความต่างกันในการที่ควบคุมเดี๋ยวจะค่อยมาว่ากันในเรื่องการปรับอินทรีย์การปรับพละนะเอาสมาธิที่ว่าฌาน4ก็เหมือนกันกับในสมาธิใช่ไหมแต่ว่าสมาธิในข้อของมรรค8เนี่ยเน้นประกอบกันเข้ากับมรรคอีก7อย่างมรรคอีก7อย่างรวมกันเป็นหนึ่งเมื่อไรนั่นคือสมาธิคือต้องไปประกอบกับมรรคอีก7อย่างในขณะที่อินทรีย์5หรือพละ5ท่านเน้นมาในความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวจิตเป็นอารมณ์เดียวผลจากอะไรจากการที่คุณตั้งสติเอาไว้นี่คือเน้นมาในข้อของสมถะแล้วก็มีปัญญาในที่นี้เน้นมาเรื่องการตัดกิเลสการชำระกิเลสอีกประการหนึ่งประการสุดท้ายดำวังที่ต้องกลับมาเชื่อมกับในข้อของสติที่ว่าต้องมีการปรับเนี่ยคือทั้ง5ข้อนี้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาต้องมีการทำให้สมดุลกันต้องมีการทำให้เสมอกันเรื่องนี้เคยเตือนไว้กับท่านพระโสณะว่าถ้าวิริยะเนี่ยมันเกินไปมันจะกลายเป็นความฟุ้งซ่านหรือถ้าวิริยะย่อหย่อนเกินไปมันก็จะกลายเป็นความเกียจคร้านนี่เคยเตือนเอาไว้กับท่านพระโสณะเอาศรัทธาล่ะเราใช้หลักการเดียวกันในข้อนี้นะก็ไปดูในข้ออื่นถ้าศรัทธาเกินไปศรัทธาเกินไปมันกลายเป็นความงมงายความเป็นยึดติดตัวบุคคลศรัทธาย่อหย่อนเกินไปล่ะมันก็กลายเป็นความไม่เชื่อใจไม่ลงใจมันก็จะให้เกิดการทำจริงแน่จริงไม่ได้เหมือนกับคนไม่มีศรัทธาไม่มีที่ตั้งไม่มีที่จับไม่มีที่เกาะเป็นคนหลักลอยแบบนี้ศรัทธาถ้าไม่สมดุลมันเกินไปหรือน้อยไปเอาส่วนในข้อสมาธิล่ะถ้าสมาธิมันน้อยเกินไปจิตมันก็ไม่ตั้งมันไม่เป็นอารมณ์เดียวอันนี้มันจึงต้องไปคู่กันกับข้อของวิริยะถ้าวิริยะมันมากแล้วสมาธิมันน้อยนี่แหละมันจะฟุ้งซ่านหรือถ้าตรงข้ามกันความเพียรน้อยสมาธิมากโธ่นี่มันยิ่งง่วงยิ่งซึมเลยสมาธิเนี่ยจึงต้องเอามาปรับเรื่องของความเพียรถ้าความเพียรมากสมาธินี่ต้องให้มากตามถึงจะคุมความฟุ้งซ่านที่จะเกิดขึ้นจากความเพียรอยู่ได้สมาธิต้องปรับให้มากด้วย ทีนี้ไอ้ความเพียรที่ถ้ามันย่อหย่อนเกินไปแล้วยิ่งสมาธิมากเลยเนี่ยนะโอ้ยมันยิ่งง่วงซึมเลยเพราะสมาธิมากเกินไปมันทำให้ตกผวังได้ตกผวังกับความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปยิ่งง่วงซึมไปหนักมากเกินไปเพราะมันต้องปรับกันปรับกันในหมายถึงต้องให้มากทั้งคู่ถ้าสมาธิมากและความเพียรหย่อนไม่ได้ต้องปรับความเพียรขึ้นถ้าความเพียรมากและสมาธิหย่อนไม่ได้ต้องปรับสมาธิขึ้นถ้าน้อยๆทั้งสองอันก็ไม่ได้นะทุกฟังมันต้องให้มากทั้งคู่อันใดอันหนึ่งหย่อนกว่าอีกอันหนึ่งไม่ได้ต้องปรับเขาให้เพิ่มขึ้นศรัทธาก็ต้องมาคู่กับปัญญาไงศรัทธาที่ถ้ามากเกินใช่ไหมมันกลายเป็นงมงายมันกลายเป็นความที่แบบว่ายึดติดตัวบุคคลแล้วยิ่งถ้าปัญญาน้อยด้วยนะเพราะว่ามันหลุดออกไม่ได้เลยปัญญาก็ต้องปรับขึ้นให้มากปรับขึ้นให้มากแต่ถ้าปัญญามากมากเลยและศรัทธาน้อยก็จะไม่เป็นการยกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านคิดว่าตัวเองเก่งกว่าอื่นไม่ดีเท่าตัวเองนี่ปัญญามันมากเกินไปศรัทธามันน้อยก็ต้องปรับศรัทธาให้เพิ่มขึ้นด้วยศรัทธาก็ต้องเสมอกันกับปัญญาปัญญาก็ต้องเสมอกันกับศรัทธาความเพียรก็ต้องเสมอกันกับสมาธิสมาธิก็ต้องเสมอกันกับความเพียรเอ้าแล้วสติไปไหนสตินี่แหละทุกฝั่งจะเป็นตัวที่ปรับจูนไงเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าสมาธิมันเกินไปแล้วก็ต้องดูที่คิวว่ามันมีความง่วงเกินไปไหมโอ้ถ้าง่วงแสดงว่าสมาธิมันเกินความเพียรความเพียรย่อหย่อนเกินไปเอาคุณก็ปรับความเพียรขึ้นหรือถ้าฟุ้งซ่านไปแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าฟุ้งซ่านสติไงสติต้องรู้เพราะสติกับสมาธิมันต่างกันใช่ไหมอย่างที่ว่าพอมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นสติคุณรู้ปุ๊บโอ้แสดงว่าความเพียรมันมากเกินไปสมาธิมันหย่อนแล้วมันหย่อนมันไม่เท่าความเพียรเราก็ปรับสมาธิขึ้นความฟุ้งซ่านก็ลดลงหรือเราจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยฉันนี่มันงมงายแล้วนะเนี่ยเอาคุณก็ต้องมีสติไงเรามีสติปรับจูนดูใช่ป่ะเอ้ยเรางมงายหรือยังเอางมงายแสดงว่าปัญญาเราน้อยเกินไปเราก็ปรับปัญญาขึ้นเอ้ฉันนี่มันยึดติดตัวบุคคลไปไหมเนี่ยแสดงว่าศรัทธามันไม่เท่าปัญญาเราก็ปรับปัญญาขึ้นหรือว่าเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าเอ้ฉันนี่มันยกตนข่มท่านหรือเปล่าคิดว่าตัวฉันเก่งคนอื่นไม่เก่งเท่าหรือว่าครูบาอาจารย์นั้นเก่งกว่าครูบาอาจารย์องค์นี้เปรียบเทียบตัวบุคคลนี่แสดงว่าศรัทธาเราตกแล้วเนี่ยปัญญาเรามากเกินไปเห็นแต่สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ไม่เห็นตัวเองเอาศรัทธาเราตกเราก็ปรับปัญญาขึ้นจะรู้ได้ไงจริงนะคุณก็ต้องมีสติไงสติเนี่ยจึงดีในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อรู้แล้วเราก็ปรับเอาเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นทุกฝั่งคือศรัทธาวิริยะสมาธิปัญญาเนี่ยประกอบกันกับสติที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยนะมันจะทำให้อินทรีย์ของเราเนี่ยแก่กล้าจะทำให้พละของเราเนี่ยมีกำลังด้วยอินทรีย์ที่แก่กล้าด้วยพละที่มีกำลังทุกฝั่งมันจะด้วยการบรรลุธรรมของเราเนี่ยเร็วขึ้นมาได้ตามคุณสมบัติของอินทรีย์จะทำให้การที่เราทรงอยู่ในมรรคตามทางที่จะไปสู่การบรรลุธรรมได้เร็วเนี่ยมันก็ทรงอยู่ได้ดีด้วยนั่นคือตามหลักการของพละนั่นคือเรื่องของอินทรีย์ 5และพละห้าท่านผู้ฟังที่ปรากฏอยู่ในหมวดธรรมที่เราเรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37อย่างฝากไว้ในสัปดาห์นี้ช่วงของใต้ร่มโพธิบทท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อสงสัยในจุดใดประเด็นอะไรที่คิดว่าข้าพเจ้านั้นยังพูดไม่ครบก็สามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรมาก็ได้ที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าเขียนเป็นข้อความมาก็ได้ที่เว็บไซต์ donhaiso.fm ท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทได้ในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าที่เว็บไซต์ donhaiso.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์กับพี่ปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร